سوره مبارک قاف که سوره پنجاهم قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 45 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. قاف والقرآن المجید. قاف و سوگن به قرآن مجید که تو پیامبری. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ولی ایشان از این در شگفت شدند که به ایشان از میان خودشان بیم دهنده آمد. کافران گفتند این چیزی عجیب است. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. آیا چون بیمیریم و خاک شویم باز زنده می شویم؟ این بازگشتن است دور از عقل. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بگمان ما آنچه را زمین از وجود آنها کم می کند می دانیم و در نزد ما کتابی است که هر چیز در آن محفوظ است. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. بلکه حق را که به ایشان آمده بود دروغ وانمود کردند، پس ایشان در امر حیرت آور گرفتار شدند. افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. آیا به سوی آسمان بالای سر خود نگاه نکردند؟ آن را چگونه بنا کردیم و مزین ساختیم و در آن هیچ شکافی نیست؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. و به زمین متوجه نشدند که آن را گسترش دادیم و بر آن کوههای شامخی قرار دادیم و در آن هر جوره رویدنی های تر و تازه را رویانیدیم. تبصیرتن و ذکرال کل عبد منیب. این تبصیره است و یاداوری برای هر بنده خدا جوی. و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. از آسمان آب پربرکتی را فرود آوردیم و با آن باغها و دانه‌های درو شده رویانیدیم. نخلستان های با ساقه های بلند و با خوشه های انبو و تو در تو به حیث روزی برای بندگان و با وسیله این آب سرزمین خشکیده و پژمرده را زنده گردانیدیم و بیرون شدن زندگی بعد از مرگ نیز این چنین است. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط. پیش از ایشان قوم نوح، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون و برادران لوط پیامبرانشان را تکذیب کردند. و اصحاب الایکه و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. و نیز اصحاب ایکه و قوم تبع هر یکی ایشان پیامبرانشان را تکذیب کردند، سپس وعده عذاب در مورد آنها تحقق پذیرفت. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ما در آفرینش اول عاجز مانده بودیم؟ بلکه ایشان از آفرینش نو در ترددند. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. بیگمان ما انسان را آفریدیم و با وسوسه هایی که خودش به خاطر خود می آورد آگاهیم و ما به او از شارگ جان او نزدیکتریم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. به خاطر بیاور که دو فرشته فراگیرنده از راست و چپ نشسته اند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هیچ سخن را تلفظ نمی کند مگر اینکه نگهبانی برای ثبت اعمال نزد او آمده است. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. و تلخی جان کندن براستی فرا رسید، این چیزی بود که از آن کناره می گرفتی. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وانگاه در صور دمیده می شود، این است روزی بجا شدن وعده عذاب. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هر کسی که می آید با او راننده است که او را به میدان حشر می راند و نیز گواهی است. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. به او گفته می شود حقا که تو از این غافل بودی، اکنون از تو پرده غفلت تو را برداشتیم و امروز چشم تو تیز بین است. و قال قرینه هذا ما لدی عتید. همنشین او می گوید این است چیزی که نزد من آمده است. القیا فی جهنم کل کفار عنید. من ناعل الخیر معتد مریب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. به ایشان گفته می شود هر ناسپاس سرکش را به دوزخ اندازید، هر مانی خیری متجاوزی و شکاکی را، هر کس را که با خدای برحق معبودی دیگری را شریک آورده، پس او را به عذاب شدید اندازید. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. همنشین او می گوید پروردگار ما، من او را به سرکشی وا نداشتم بلکه او خودش به گمراهی زیادی به سر می برد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. خداوند می گوید در حضور من با هم مشاجره نکنید، من پیش از این شما را وعید یعنی وعده عذاب داده بودم. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. چیزی که گفته شده در نزد من تغییر نمی کند و من بر بندگان خود هرگز ستمگار نیستم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. روزی که به دوزخ می گوییم آیا کاملا پر شده ای؟ به جواب می گوید آیا چیزی زیاد بر این هست؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بهشت برای پرهیزگاران آورده می شود، به فاصله نچندان دوری. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. آنگاه گفته می شود این است آنچه به شما وعده می شد، به هر خدا جوی خیشتن داری. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. کسی که از خدای رحمان نادیده می ترسد و در این میدان با دل خدا جو آمده است، و ایشان گفته می شود به سلامتی به بهشت درایید، این است روز جاویدانی. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. در آنجا آنچه بخواهند برایشان حاضر است و نزد ما افزون بر آن نیز هست. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. پیش از ایشان چی تعداد از نسلهای را که از ایشان در قوت خود شدیدتر بودند هلاک کردیم، آری ایشان به شهرها در جستجوی پناهگاه ها برآمدند، مگر آیا گریزگاهی بود؟ این فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بیگمان در این پندی است برای کسی که صاحب دل باشد یا گوش فرانهد و متوجه باشد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بیگمان آسمان و زمین و همه چیزهایی را که در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و برای ما هرگز خستگی دست نداد. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. پس بر آنچه میگویند صبر کن و پروردگارت را پیش از آفتاب برآمد و پیش از غروب به پاکی یاد کن. و من الليل فسبحه و ادبار السجود. و نیز در بخشی از شب او را به پاکی یاد کن و بعد از سجده نیز. و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج. به آواز آوازدهنده گوش فرادی، روزی که از جای نزدیک صدای خیش را بلند می کند، روزی که به حق آن آواز را می شنود، آن روزی رستاخیز است. اینا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر. بیگمان ما زنده می گردانیم و می میرانیم و به سوی ماست بازگشت، روزی که زمین از کالبدهای ایشان شگافته شده و شتابان از آن برایند، این حشر بر ما آسان است. نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ما آنچه را آنها میگویند بهتر میدانیم، تو ایشان را به اجبار به عقیده اسلام وادار نمی کنی. از این رو صرف همان کسان را به قرآن پند بده که از وعید عذاب میترسند.